Ненавистные приблуды. Ненавистные приблуды и подбрехичи их юды за солодой кривожерной бают нам об смерти верной и копают уже могилу Беларуси нашей милой. Ды не ўцям шляпым прарокам, што вякі пабедным крокам Беларусі дзе няспынна пад такія брэх і кпіны. І палягуць яны самі чорнай падлай злымі псамі. У ім выкапаны дол, і асінавы ім кол закалоціць наш народ на ўспамін пра гэты зброд.